بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثلا. حدیث متفق علیه. از ابی طلحه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، ملائکه ها به خانه ای که در آن خانه سگ باشد وارد نمی شود. در هر خانه ای که سگ باشد ملائکه داخل آن خانه نمی شود. ولا صورتن تماثلا، و در هر خانه ای که صورت باشد که آن صورت ها در دیوار آویزان باشد و یا هیکل ها باشد، در آن خانه هم ملائکه ها وارد نمی شوند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، در هر خانه ای که سگ باشد و در هر خانه ای که صورت ها آویزان باشد در دیوارها در داخل آن خانه ها، و در هر خانه ای که هیکل ها باشد، در آن خانه ملائکه وارد نمی شود، ملائکه داخل آن خانه نمی شود. پس برادران عزیز مهربان، سگ و صورت ها را از دیوارها بگیرید تا اینکه خانه شما ملائکه ها وارد شوند، تا اینکه خانه شما پر از رحمت و پر از ملائکه های بزرگ الهی گردند. با سبب این سگ، با سبب صورت و با سبب هیکل ها از خانه های شما ملائکه ها در گریز هستند و وارد خانه شما نمی شود. این حدیث بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این تعلیم و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ما و شما امتانش را رسول الله تعلیم می دهد. پس ای امت رسول الله، امت رسول الله باشی، مسلمان حقیقی که باشی، پس سگ را در خانه ات راه نده، مگر برای چاروا، اگر چاروای زیاد داشته باشی جایز است، و دویم زمینی کلان داشته باشی برای پاسبانی جایز است، و غیر از این جایز نیست که انسان در خانهش سگ داشته باشد و یا در خانهش صورت را آویزان کند یا هیکل ها را جا کند. سببی دوری ملائکه ها از آن خانه می گردند. این حدیثی متفق علیه است، حدیثی صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما این حدیث بزرگ را روایت می کنند.